أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وقياد يوسف عليه الصلاة والسلام بيان دلا تفصيلا بادشاہ خوب لدل يوم دا بادشاہ دا خوب پتعبير باني سوك نفويدل کم کس چی دا جیل نازات شوی واغی اتوی ما تسڑے معلوم دے اغلال دا یوسف علیہ السلام خوالا یوسف علیہ السلام داغی دا خوب تعبیر ویستا بادشاہ دا یوسف علیہ السلام پا مرتبہ و داغی پا منزلت بانی پویشو وی دا غالک ما تراوالی نو یوسف علیہ السلام میں ویزا داسن درزمہ زچری پسبا نجیل تا چولم یعنی دا زنانو دا وجنہ دا غینا پختنو کا چی پورا سپایوشی تحقیقوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیوں لو لبستو فی سجنی ما لبس یوسف لا جبت الداعیہ یوسف علیہ السلام چی سمر جیل کے پادشوے ہوں کچری زدمرا جیل کے پادشوے ہوئے نما بعد داعی اجابت کرے ہوں نو دا یوسف علیہ السلام خپل اجتہادو او زمونگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل اجتہاد